Şah, bismillahirrahmanirrahim. İşi kimdai de lafaz luhavi ve istilahi tarif derdeku. Ce lafaz pulahat şi çata yayi, o pe istilah şi çata yayi. Lafaz pulahat şi yayi ramyeta. No da ramye ce kimdai da sti amadu. Kala kala da si vi ce lafaz vi o min alfam vi. O kala da si vi ce lafaz vi hu min alfam na vi. بیا کلا کلا دا سی وی چه نل لفظ وی او نمین الفم وی ای شکیم دا رمیه چه لفظ وی او من الفم وی لکه تا پا دای کول بند تا لفظ وکی چه زیدون قائمون نو دانی دا زیدون قائمون لفظ دای او من الفم دای انی دا چکیم دای تو دا حلینا انی پا حلا بند تا لفظ پا بند وکا نو دا رمیه چکیم دای من الفم ها دو او لفظ ها دای او بل چه من الفم وی خو انی لفظ نوی لکه تو یای عرب یای چه اکل تو تمرت والا فستو نواتا چه انی حجیره مو خوڑلا او اڈی که مو تریا نو دانی دا رمی چه کم دا من الفم دو چه اڈی کی تریل دی خدا چه کم دا لفظ ندائی زکا چه اڈی کی تسک دا لفظ ننویی او بل دا چه نم من الفم وی او نا چه کم دای انی لفظ وی لکه تو یای چه لفظت روحا الدکیکا جران دا چه کم دای دا دونال وانی نو دانی دا رمی دو خدا من الفم ندو او دا رنگی چی کم دای لفظ ها ندای نو دا خود لفظ لغوی منا شلا و لفظ پا استلاح شی چاتا بیای ما یتلفظو به الانسانو چی پی بند انسان تلفظ کو پا استلاح شی دی تلفظ یای ای شی کم دای متریز تراس کو دولتا چی دا الکلمتو چی کم دای دا خو مفتدا وکی دای او دا لفظون چی کم دای دا خبر دای او خبر حمل وی پچا بنده پا مفتدا بنده نو دولا حمل دا خبر پا مفتدا نسایی که جی ویلی ای دیو جنا چی دا الکلماتو دا پا ترکیب شی مفتدا با که دای او مفتدا مسندون الیهی وی او مسندون الیهی چی کم دای دا ذات وی ای زکا چی پا دا پیر بل شای که میجی او دا لفظون چی کم دای دا مزدر دای دا صرف وصف تای نو دولا حمل دا صرف وصف پرسی پا ذات بنده او حمل ده صرف وصف پا ذات بنده ده نده جاییز ویلی نده جاییز ایده و جنا چه اول ده الکلمه تو چه کم دای دا تا تو سویل دا سویر تا ویل چه اینه ذاتون لا وصفون چه دا ذات تای وصف ندای او ایش چه کلا تا دا لفظ پا بنده ور حمل که دا صرف وصف پا بنده ور حمل که به ایس سویر تا ویه چه اینه وصفون لا ذاتون چه دا وصف تای ذات ندای نو دا خو اجتماع ده نکی زین شلا ازکا چه اول دو ویل چه دا ذات تای وصف ندائی او بیاویی چه نا دا وصف تای او ذات ندائی نو ایده وجه نا چه کم دا حمل دا صرف وصف پا ذات مال وصف بنده نده جاییز خو جواب میز ده دینا داور تا کی چه نا دوله تا انی حمل دا صرف وصف پا ذات مال وصف بنده ولی ارتلا کچیر میز دا لفظ پا لغوی مانا سر و خستلائی چه آ حدست رمیه دو خو دوله خو میز لفظ چه کم دا پا استلاحی مانا سر و خلی انی ما یتلفظو به الانسان سره و حلی او ما یتلفظو به الانسان چی کم دای پا دیشی چی کم دای یو فیل دای او بل چی کم دای پا دیشی فائل دای نو فیل چی کم دای دا وصف تای او دا فائل دا ذات تای نو ایش چی کم دای حمل دی ذات ما الوصف پا ذات بنده رو گای او حمل دی ذات ما الوصف پا ذات بنده دا چی کم دای جایز دای او ایز دا خبره چه دا لفظ شکیم دای سکویه چه دا ابتدا آن شکیم دای ارنکل شمایت لفظو بیل انسان تا او سکویه چه نا دا لفظ اول پا مانا دا ملفوظ سرشا بیا دا ارنکل شمایت لفظو بیل انسان تا ایز بیا متعرض اتراس کو چه دا تعریف تا لفظ دا شکیم دای دا خو جامع نشا دا خپل افراد لرا جامع دا مانا چه انی لفظ وی خو تعریف تا لفظ دا نپرسده کیجی نو تعریف تا لفظ نده خو یو انی لفظ منوی وید لفظ منوی دیتا ویایی چه یو لفظ پا بل لفظ شی مستطر وی پرت وی پشی مقدر وی شا او یی چی کم دای خو ادغه اعتراض نمخشی تی کوی دا تاویر تا ولا گوا اکوی دا تا سرو بیا چی کم دای دا طول انی غا اعتراضات چی کم دای دفع شید اکو ایداد دادی چه ده لفظ شکیم ده ده مانا دو چه ما یا تلفظو بیل انسانو یو خدا که ده ورسرا حقیقتن کانا او حکمن اکا حقیقتن وی او که حکمن وی بل که ایداد ده ورسرا مفردن کانا او مرکبن آکا مفردی و کمرکبی او بلکه دادای ورسرا محملن کانا او موضوعن که محملوی و کموضوعی بلکه دادای ورسرا فی کل الاحیان او بعض الاحیان او بلکه دادای ورسرا چه انی بل فیل او بل کوا نو دا کوئی دا چکیم دای داده لفظ دی تعریف سر چکیم دای دا نر لگه دلی دی نو پا دی سر بیا طول اعتراضات دا باکی جی ایس اعتراض داو چه دا لفظ دی تعنی تعریف تا لفظ دا معنی جامع نشد دی خپل افراد لارا ادغه نا دی لفظ منوی ووید لکا پا زر باشی چکیم هوا زمیر دای دا لفظ منوی دای نو دانی پا دی بنده خو انسان تلفظ نکو ازکه چه مو زر با اول دانی پا هوا بنده چکیم دا پا دی بنده تلفظ نوشا و دارنگه بل لفظ محمل در نپا اوید ازکه چه متبادر حبره دی لفظ ندادو متبادر دمانا چه زر و ذهن تار درمی نو متبادر حبره دی لفظ ندادو چه داو لفظ موضوعی نو لفظ محمل در نپا اوید او بل متبادر حبره دی لفظ ندادو چه لفظ مفردوی او لفظ مراکب در نپا بنده اوید نو دانی دا چکیم دی در نپا بنده اوید دی تعریف دی لفظ نا جواب دی سر دادای چه دولتا چه کم ده تعریف تلفظ سره نر کوئی دات لگه دلی دی یو دا کئی ده سره چه مای تلفظ بیل انسانو حقیقتن کانا او حکمن پا بند انسان تلفظ که حقیقتن وکو او که حکمنی پا بند وکو نو دانی پا دیشی چه کم ده لفظ منویر داخل شه ازکا چه پا بنده ها انسان حکمن تلفظ کو او بل کئی دا ده سره محملن کانا او موضوعن آکا لفظ محمل وی او که موضوعی نو دانی لفظ محمل پا تعریف شی ار داخل شا او بلکه داور سر را گدل مفردن کانا او مرکبن آکا لفظ چی دا انسان تر پوس بکو آکا مفرد بی او که مرکب بی نو دانی مرکب ها چی کم ده پا دیش ار داخل شا ایز دا حبره چی دا لفظ منوی چی کم ده چا تاویی چی دا ده مکولی او ده صوت نانوی نا ده مکولی ده حرف و ده صوت نانوی دا سمانا چه انی دا حرف و صوت چی کم ده پا دبنه نوی رحمل کیجی دا سه نشویر تا ویلای لفظ منوی تا چه اینهو حرفون یا صوتون دا سه نشویر تا ویلای ایس متروز دوله اتراس پا بنده کو چه هر کلا دا لفظ منوی ده مکولی ده صوت و ده حرف نا ندای بیاهو چی کم دای تا و دا تا دغتا ده معنی ناو یا جواب ده دینا دادای چه نا زده معنی نا نویر تا ویلای ویلای ازکه چه مانا خو آیتا ویهی چه ما یکسدو عنی شیئی چه آخو ده بل شی نا ارکس کیجی عنی ده بل لفظ نا ارکس کیجی و ده لفظ منوی ده پرا خو بل داسه لفظ نشتا چه دای ده اغی نا ارکس شی نو اده وجه نا چه کم دای لفظ منوی تا ده مانه نا نشه ویلی خو بیا متعرض تراس ببنده کو چه هر کلا طویعی چه دای ده پرا لفظ ندای وزا میجه چه نا دای ده پرا لفظ وزا شوای دای ازکه چه اتابیر چه کم ده انی نوحا چه کم ده تابیر ورنکو پا هوا سرا ورنکو پا انتا سرا ورنکو انی ازرب شه انتا زمیر ده زرب شه هوا زمیر ده هما هیا ده طول نو دانی ده لفظ منوی ده خو تابیر نوحا تی پا الفاظ سرا کرده ده ده لفظ ورترا وضع دی جواب ده نه داده چه نا ده الفاظ هوا یا انتا ده ده لفظ منوی ده پرا وضع شوی ندی بلکه دا پا استعاره سر ارغوشتلی شویدی خو یه سویستوزو ویل چه ده استعاره و دا منا نکه چه دا پا سول سر ارغوشتلی شویدی چه نا دولتا لکه پا از ریبش انتا زمیر دای کنا دا انتا لفظ شکیم دای ده لفظ منوی ده پر آوازا ندای بلکه دا ده استعاره ده منفصل ندو پر ده متصل استعاره ده منفصل نه پر ده متصل سرنگه چه دولتا ایز ریب کلا تووویل ادغه مانا خود دادو چه والوکا تیو سالای ایز دی والی چه کیما مانا دو ادغه خو لفظ شا چه ایز ریب دای خو ادغه چه تا دا فائل مانا چه تا والوکا ادغه فائل دی پرا لفظ نشتا نو هر کلا چه دغه فائل مانا دی پرا لفظ نوا نو بیا چه کیم دای پا استعارا سرا انی مجازنی چه کیم دی دولتا زمیر منفصل چه کیم دی پرا و بلا چه دا دا لفظ منوی وی و حالان که دولتا دا فایل چه که مانا دو چه والو کتا دا خو زمیر متصل لگن ها خویسی چه کم دای دا انتا زمیر دا زمیر منفصل چه کم دای انی مجزنی دی زمیر متصل پا زیبند استعمال که خویس دولتا چه کم دای علاقه پا مابند دی شد سشدو انی تشبیه سدو چه زمیر منفصل پا زیر متصل بند استعمال که نو آ علاقه دادو چه مانا دی دواری وادو دوله د اضرب چې کوم نه متکلم معنا دو انتا او بل چې کوم دی انی دولتا نو دولتا چې کوم دی دا په خپله انی ځکه اندویر پر آوازه شوی دا انتا ضمیر د لفظ منوی دپاره ځکه چې دوله د اضرب چې والوکه ته یو سړی د معنا د فاعل دو دا خو ضمیر متصل دی او ضمیر متصل خو هغې ته وایي چې پابند مستقل تلفظ نه کیږي بلکه په طبع د عمل سره پابند تلفظ کیږي لکه ضرب توشه د تو ضمیر او پوتشه د انتا دا خو ضمیر متصل نه دی بلکه ضمیر منفصل دی په دې باندې خو مستقل تلفظ کیږي نو دا څه شوي دي استعاره د منفصل دو پره د متصل دا ته استعاره وایي اس بیا چې کوم دی متعرض اعتراض پابند کو چې هر کله د لفظ منوي د مقولې د صوت و د حرف نه نه دی او نه چې کوم دی د پاره یو لفظ وضع شوی دی بیا ته د لفظ حکمي ویلې ورته وایې جواب د دې نه دا دی چې لفظ حکمن لفظ حکمي دې وجې نه ورته وایې چې په دې باندې عرب چې کوم دی احکام د لفظ جاري کوي هغه احکام د لفظ څه شی دی چې کله دای مستدن الیه واقع کوي کله یې مؤکد واقع کو کله یې فاعل واقع کو لکه دا د اضرب شه چې کوم انتا ضمیر دی دا لفظ منوي دی خو دوله څه واقع دی فاعل واقع شوی دی نو احکام د عربې پې جاري کیږي ادې وجه نه مي چې کوم دی دې ته لفظ حکمي وویل اس بیا متعرض اعتراض په منده کو چې تعریف ته لفظ دی دا جامع نشه د خپل افراد لره تعریف ته لفظ نه دی هغه لفظ محذوف وویل لکه په دې کول شه چې وسأل الکریته نو دا نی دوله کوم لفظ انی خذفتی وسأل اهل الکریته دا نی دا اهل چې کوم دی دا خذفتی نو یې چې کله ته وویل چې وسأل الکریته دا نی یې په اهل چې کوم لفظ پې باندې تلفظ نه وشه نو دا خو ملفوظ د انسان نه دی نو دا نی تعریف ته لفظ نه دی دا وویل جواب دې نه دا دی چې میر دوله د تعریف ته لفظ سره کوئی دات لګولی وي یو کوي دا د ور سره چې لفظ شاته وایي ما یتلفظ بالانسانو چې پسره انسان تلفظ کو فی کل الاحیان او بعض الاحیان آکا په ټولې وختې شوي او که په بعضې وخت شوي ها نو دا لفظ معذوب چې کوم دی دنې په دې باندې ها انسان په بعضې وخت شي تلفظ کو ځکه چې کله تې ار ظاهر کې وسأل اهل الکریته دا چې ار ظاهر دی که تلفظ په باندې وشه اس بیا متعرض اعتراض په باندې کو چې دا تعریف ته لفظ دی جامع نشه د خپل افراد لره تعریف ته لفظ نه دی کلمت الله ووتل یعنی کلمې د الله لکه قرآن پاک کسا ځکه چې پابند خو یعنی الله پاک چې کوم دی تلفظ کړی دی او دارنګې کلمت الملایکه ورنه وتل د ملایکې وله چې کومې کلمې دی هغه ورنه ووتلې لکه د جبرائیل علیه السلام چې کوم دی دا کول د علي رضی الله تعالی عنه حسین د په براشي چې جبرائیل علیه السلام څه وایي چې ان فی الجنة نهر من لبن لعلی و حسین و حسن نو دانی دا چې کوم دی دې کلمات باندې تلفظ ملایکې کړی دی انسان هم دی په باندې کړی او دارنګې هغه کلمات ته جن ورنه وتل د پریونې والا کلمات لکه ایوب چې کوم دی حرب نامې ده په یوه کلي شی هغه د لرګې دپاره وتلی وه نو بیا کیرول نه ورک شه نو چې ورک شه نو په یوه ځنګل شي پریونې دای مړ کړی وه کیر وله چې کله هغه ځنګل ته ورسېدل نو پریونې چې کوم دی دا شعر هغه انی خال ته وویل که نه اویي دې ته اوز روغی د پریونې نه نو دا شعر دی چې قبر حرب بمکان کفر انی قبر د حرب بمکان دا په یوه داسې مکان شه دی کفر چې اوله ته نه ابشته و نه وشسته لیس بقرب قبر او نشته په نزدیکي د ده باندې قبر انی نشته په نزدیکي د ده باندې قبر حرب و قبرو انی نشته په نزدیکي د قبر د حرب باندې بل قبر نو یز دا چې کوم دی کلمات ته چا دی دا د جین دی نو په دې باندې خو تلفظ چې کوم دی هغه پریون کې انسان هنه په بنده کو جواب دې دینه دا دی چې دوله تمیز د تعریف ته لفظ سره کوئی دات لګولی وي چې لفظ شاته وایي چې پابند انسان تلفظ کو نو دا کوي دی ور سره چې فی کل الاحیان او بعض الاحیان آ که په هر وخت شه دی تلفظ په بنده کو که په بعض وخت شه پې کو نو دانی دا کلمت الله یا چې کوم دی د ملایکې والا کلمات یا د پریونې والا نو دانی بعضې وخت خو په دې باندې انسان تلفظ کو لکه اسمی شوس تلفظ دانی په بنده وکړه یا کوي دا دی ور سره چې لفظ دې ته وایي چې پابند انسان تلفظ کو بل فعل او بل قوه آ تلفظ کستی بل فعل وي او که بل قوه وي نو بالکوا خو بیا په دې باندې انسان تلفظ کړای شي. بالکوا دا معنی چې صلاحیت ته دې لري چې دی تلفظ په بنده وکړو. نو انسان هو چې کوم دی صلاحیت ته دې لري چې دا کلمات الله یا چې کوم دی د ملایکې یا د فرعون په دې باندې تلفظ کړای شي. نو دا په تعریف دی لپه شر داخل شو. ایس به طرز دله اعتراض په بنده کو چې د کلمې د کوم تعریف چې وکړه په چا دو چې په دېش دی انی داسې کوی دات نه د لفظ د کین تعریف وکړه په دېش دی یو داس قید لګولی وای چې پاس روال اربعه وتلی وای. دوال اربعه څلویر شیینه دي: خطوط، نصوب، عقود، اشارات. خطوط دې ته وایي لکه د ملي نه څه وي، د ملي نه چې کوم دی دا یو لیکل وي که نه، خو دا نه دا په یوه معنا باندې دلالت کو لفظ دې ته څک نه وایي. او دارنګې نصوب، نصوبه چکیم نه خطوط چکیم ده ده غطه وی لیکه تا وی مثال که ضرب نشان وی من پی نشان ده پی وما نداله او نصوب چکیم ده ده ملینه تا وی او بل چکیم ده عقود، عقود ده تا وی چه مخش ده تجرونه چکیم ده ده گوت با بندینه بنده چکیم ده یو وی صوبه مثال که ده گوت ده میانز بانوه چه وشی و شل ری پیوه نمراد وی ده پوز بانوه وشی و درشی پیوه نمراد وی خپل ده ده وی صوبه. نو دانی ده تا سک لفظ نوی یو پی وما نبنده دلالت کو. او بل چې کوم ده اشارات لکه مثال که ته سړي ته په لوس سره اشاره وکړې نو دای پیشي چې دا په یوه معنا باندې دلالت کوي چې دای مؤربي دي خو دا تصدیق لفظ نه وایي. نو دا ني دولته چې کوم دی په چاردو چې یو داس کوي د دې لفظ په تعریف شي لګولی وای چې دا دوال اربعه په باندې وتلی وای ځکه چې دا خو الفاظ نه دي او په معنا باندې دلالت کو. جواب د دې نه دا دی چې اخراج چې کوم دی اخراج وتل دا سبک دخول ته قضا کو. یو شای خو چې د یو شینه روبوسه ولر رو انیر وتل شي اخراج ولې کیږي چې کله آپ اخشی شي خو داخل وي چې دای د سره نه پشه داخل نه وي به وتا ار و سرنګه بوسه. نو دوال اربعال وړي په تعریف ته انی لفظه کلمې شي چې کیم نه داخل نه دی ځکه چې تو ول چې الکلمات لفظن کلمات چې ته وی لفظن دای لفظ دی. نو چې لفظن دی ول په دې سره دوال اربعه خپل وتل دي ځکه چې دوال اربعه خو الفاظ نه دي. نو دانیل وړي په جنس دواله اربعه داخل نشول بیا خو چې کوم دی وتل ته هیڅ ضرورت نشته چې میش په تعریف شي قید لګوي. خو هیڅ متعرض بل دا اعتراض کو چې مصنف چې کوم دی د کافی مصنف ده خو مخالفت وکړه د صاحب مفصل نه ځکه چې د کلمې په تعریف شي صاحب مفصل لفظاتون ویل د پتې سره او دولته چې کوم دی ابن حجیب څه وویل لفظون یې وویل بغیر د تینه سره د دې چې د کافیه چې کوم دی دا ارماخوزه د چا نه دو د صاحب مفصل نه دو. نو ده ویلې دا مخالفت وکړه. جواب د دې نه دا دی چې دولته چې کوم دی د دې رایې مختلفې دي. صاحب مفصل چې کوم دی هغه چې کوم دی کلمه دې ته وایي چې پاشه وحدت لفظي هم پشې بیلي او وحدت معنوي بیلي چې انی کلمه شو وحدت لفظي او معنوي دواړه وي. وحدت لفظی دیتا ویایی چی یو اعراب پر بند جاری کیجی که یو اعراب نپر بند جاری کیجی داتا وحدت لفظی نویایی لکه عبدالله اس عبدالله چی کم دای پا دی بند یو اعراب نجاری کیجی مثال که ویایی جا انی عبدالله پا عبد بند گوش اعراب جاری شا و پا الله بند گوش جاری شا. نو دانی دولتا چی کم دای داتا دیل انی داتا وحدت لفظی نویایی وحدت لفظی آتا وی چی یو اعراب پر جاری کیجی و بل وحدت معنوی دیتا ویایی چې جوز د لفظ یې په جوز د معنی باندې دلالت نه کو. مثال کې انسان دی د انسان معنا حیوان ناطق تو ایس چې کوم دی د انسان چې کوم لفظ دی دغه نه یو جوزر وخله د همزار وخله الف دا چې کوم دی په جوز د معنی باندې دلالت نه کو دا صرف په حیوان باندې یا صرف په ناطق باندې دلالت نه کو. نو دا ته وایي وحدت معنوي. نو صاحب مفصل څه وایي آیا چې په معنا شي چې کوم دی نه هغه په کلمه شي وحدت لفظي او وحدت معنوي د دواړه ضروري دی. او ابن حجیب یایي چې نه کلمه و دې ته وایي چې صرف په دې شي وحدت معنوي وي وحدت لفظي چې کوم دی داسې نه دی ضروري. اوس غا چې کوم دی د عبدالله په وخت عالمیت شي چې کله ته د یوه سړي دپاره دا عالم وګرځوې دا په نزد صاحب مفصل دې ته کلمه نشي ویلی ځکه چې صاحب مفصل یایي چې وحدت لفظي او معنوي دواړه وي. نو په عبدالله شو وحدت لفظي نشته ځکه چې په باندې دوه اعرابه جاري کیږي په عبد باندې ګوښی په الله باندې ګوښی. او دا په نزد صاحب مفصل باندې چې کوم دی څه شی دی کلمه دی، ځکه چې صاحب مفصل چې نه په نزد ابن حاجب باندې، ځکه چې هغه صرف وحدت معنوي بیلی، وحدت لفظي دی په کلمه شي چې کوم دی شرط نه بیلی، نو دلته وحدت لفظي شته ځکه چې دا علم دی یو سړي دپاره، وحدت نه وحدت معنوي شته وحدت لفظي دی بیلی نه، دې وجه نه دا په نزد ابن حاجب باندې څه شی دی کلمه دی. نو یز دی را چې کوم دی صاحب مفصل چې کوم دی لفظتون ویل، ویلې لفظتون ویل ځکه چې هغه وحدت لفظي او معنوي چې کوم دی دواړه شرط بیلی صحیح. او ابن حاجب چې کوم دی اخ څه وویل، اخ چې کوم دی لفظون وویل، ځکه لفظون وویل چې صرف چې کوم دی انې په معنا شي وحدت وي او په لفظ شي هغه وحدت چې کوم دی بیلی نه کلمه ویایي دې ته. نو دې وجه نه چې کوم دی صاحب ابن حاجب لفظون وویل، صاحب مفصل چې کوم دی لفظتون وویل. او دا صاحب مفصل غوندې رایه دی چا دو دینو حمیر چې کوم ملا دی هغه دا رایه دو چې کلمه دې ته ویایي که نه، چې یو لفظ وي او یوه معنا وي. نو هڅه ویایي چې لفظې انی الکلماتو لفظې بشو تنها کې دلالت کوند بر یک معنا و انره کلمه بشه ده، انی مفرد یو لفظ دی چې هغه په یوه معنا باندې دلالت کو او هغه کلمه ویایي. او یز دا کله کله داسې وي که نه چې یو لفظ وي یوه معنا وي، لکه زید یوه معنا ده، او کله داسې وي چې یو لفظ وي معنې یې دوې وي انی ډېرې وي، لکه قائماتون دا یو لفظ دی خو معنې یې دوې دي، ځکه قائمون په ذات باندې دلالت کو ذات معنا ده، او ترېنه مراد څه شی دی تانیث دی. او کله داسې وي چې معنا یې یوه وي خو الفاظ دوه وي، لکه عبدالله. نو دا نی دوله چې کوم دی دا په وخت د عالمیت شي، معنا یوه د یوه سړي دپاره نوم دی، په الفاظ دوه دی، یو عبد دی او بل چې کوم دی الله دی.